ružu grūs. Es nesaprotu, kādai laikiem es jūtu savu zirs un drūs. Vai lūkoties tik jums uz lūpām un it nekad tās neskrūpstīt. Tik reik no savām augu šūpām un klusi sirdī pasmaidīt. Vai meitenis ar pīkstiem vāriem, es saprotu, es esmu slikts. Jo sakuju jums skatiem kāriem, un neju pēc tam pie bīts. Vai meitenis ar pīkstiem vāriem, es saprotu, es esmu slikts. Jo sakuju jums skatiem kāriem, un neju pēc tam pie bīts. Kāriem, un ne jau pēc tam bija bīts.